فاز سورۃ النمل امکی سورۃ بنی اسرائیل نازل شوی موږ کې یو کم په ځان دې انچار او ترتیب کې پښتم دې د مکی مکرمه درمیانه دور کې دا نازل شوی دې سورۃ په نومونو کې بل نوم دې سورۃ موسی سورۃ موسی اتا اتیا بدی کی آیاتون دی اٹسی او نها رکوات در صورت فرقان تر صورت نمل پوری دا مسئلہ وچ برکت اچون کی اللہ دے نو دی صورت کی وسوئی چی دا مسئلہ ورس ہوئی تیزی ورکی دی مسئلہ پر سول باندی واقعا دا موسیٰ علیہ السلام صورت دعوام دا تسلی ورکول نبی علیہ السلام تا واقع دا موسیٰ علیہ السلام سورت کی دو حصی دی پاول ایسا دادا اغبیال اس نمبر آیات پوری دا فدیکی اول بطور تمہید سو آیاتو ندی شپاکی دا قرآن کریم صداقت ذکر کئی و تمہید دے واقعی د موسی علیہ السلام تا او بیا واقع د موسی علیہ السلام تفصیلا ذکر کی او د سلورم مقام دی چې تفصیلا ذکر کی چې قران کې تفصیلا د موسی علیہ السلام واقع سلور سورته کې دا مداخرانه سورته ده چې پایګي وسو مقاماتی د موسی علیہ السلام په واقعیا کې ورسره به ان شاء الله ذکر کی بسم الله الرحمن الرحیم طاسین میم الله فی بمانه دی حروفو نام قطعات تلک آیت الكتاب المبین در آیت تنہ در کتاب کار دی نتلو علیکہ من نبعی موسیٰ لولمون پتا باندی من نبعی موسیٰ در خبر در موسیٰ علیہ السلام نو فرعون و در فرعون دل حقی پاق سرا معلوم شدہ خبر شواقی ذکر کے نو در اشتیوال در اشتنوال خیال بساتی خلق واقعات کی گڑ بڑیشن دیر کئی درو فکن انباچ اللہ دې پر اختیار ته بیانوم له قوم یؤمنون د پاره قوم چې ایمان ناوړي ان فرعون بهشکه فرعون اعلی سر کشي کړی وا لوی کړی وا د ارضی پزمکه کې او جعل او ګرځول او اعلی او سیدونکو دې زمکه شي اندل ډلې استه دې کو کمزوري کوله به توای پتن جوړل نه نوم دې دیونا یذبحوا ذبح کوله ابناهم دې زامن وي صحیح جون دې پر خو دې نساهم دې ولونا یا بیا یا کولی دې وخځي انه مشک دې کانو من المفسدين ده پتا دي انو نا دا تمهيري کې تشوا او د پیران چې کم د حکومت ترزو هغه معلوم شو دا تر زمداري چې کم رعیت ته دا ډېر ډېر کا او ځینی زور ور کا ځینی کمزوري کا دیو په خپل من کې اړنه او تخپل حکومت کو او دا طریقہ انگریزانو خپل کړل چې قوم کو لړاو حکومت کراو قوم لړاو حکومت کوا ځانه خپل حکومت د بچاو د پاره ډلې جوړې کړې یو به کمزوري وا لکه زمانه کې بنی اسرائیل او بلې طاقت ورکړل د قوم کې پیان اره بنی اسرائیل زمانه لاله ول دا یو جو مکه ذکر کړی و ان چې د مصر حکومت دا غوول د بنی اسرائیل په لاس کې او د یوسف علی السلام په دور کې بنی اسرائیل مصر ته نقل شي اول وخت کې خو یوسف علی السلام به ترې قوت کړو خدا سي رورو چې نور جانشین راتلا نو هغه ظلمونه کول چې سیان سره چې دا د مصر اصل اوسیدونکي ورزګي نمخینا ندام ظالم چې کله او کول او حکومت دا د ارث سره چلیږي د کوبر سم چلیږي او دغتی د نور غناونو سم چلیږي خو د ظلم سره چلیږي بنی اسرائیل ظلم نه پرې خو د ځوغت حکومت وکړلو خو اخر حکومت دا خو د لاس نه لاړ او قبطیانو ته نقل شو چې کله قبطیان مشران شو نو خپل انتقامونه غیسته دیو ما چې انتقام غیسته او د بنی اسرائیل ته ظلمونه کول نو ابراهيم عليه السلام نه دا یو وصیت او تواتر سره بني اسرائيل کې چریدلو چې په مصر باندې چې د قبطیانو حکومت راشي نو زما په بچو کې په بني اسرائيل کې یو الګ و پیدا کیږي او هغه ما دا هغه فرعون حکومت لړن کوي او حکومت بني اسرائيل تر او دا لی کتاب کو خلقو چه قبطیانو مظلم کولو نبیو باورتری منکو یو علک پیدایشی او ساز نبا حکومت والی بیا با ساز سر من گورو خون دا خبر فرعون تورسی دلا فرعون دا مصر بادشاہ تایی فاوکی چه کم دا مصر بادشاہ دا غنم مصحابو مصحاب ابن ریان آغا تا چه کل دا خبر ورسی نا چه دی بنی اسرائیل خودی سی خبری کردی ویر دا خلق کتاب والی دروغ نوی ناکا بین را جمع کلا او دا قانون پاس کلو چه علکان وجن یو جن که پریدی نو بده طریقه باندی بنی اسرائیل سر مظالم که دا چه کلب دا زنانه هم ملوشو پولیس پرال تاریخ بیولی کو او بار بار معاینی کولی بیا و داگی بچه که داو پا تکریفو او دیو بر آغلو ناس پو چه علکی جو که جنه کی چه جنه بوشو پریخوا او چه حالک بیوشو نمور بکاتا پلار بکاتا اما چوڑکی رواز نمور پلار مجھتے بیلال او دا یولی و بدنانی دا قیامت پوری داو دا پار جوڑش علام اقبال ایت پیروان قمقلو چدا کار کولو کالن اسکول اولن پیدا کو چیدی بدنامی نخلاص که بارحال ترساو تا پوری چدا اڈر چلی دو چلی دو آخر چې کوم خیاران خلقو د فرعون په قوم کې نو اوس یو سوچ پیدا شو هغه سوچ داو چې کله د دې بنی اسرائیلو واړه د ختمیږي او د مشران به د ګډاوالي د وجنه ختم شي نو بیا زموږ د پاره کارونه څوک کوي نو فرعون ته وی چې دا بیا زموږ کارونه څوک کوي دا غلامي به څوک کوي نو فرعون په دې حکم کې ترمیم راوست یو کال به قتل کولو او یو کال به پرې ښودل نو هارون علیہ السلام پا کال شیو چې په کم کال باندې د بچو قتل نو او موسی علیہ السلام پا اغ کال شیو چې په کم کال د بچو قتل الله یې حفاظت وکړي انه کان من المفسدین ونريد امونږه اراده کوو ان منا چې احسان وکوال الذین سبقوا آکسان باندې چې کمزوری ګڼلې شو په ارضی پزمکه کې ونجعلهم من وغرزو دیو درا ائمتا مشرانا امامانیکو مقتدیانیکو مقتدا پا دین دنیا کی او دغسی رابرون کی خیر تا او بادشاہان دا طور امانی کی ونجعلهم من وارثین امم وغرزو دیو درا وارثان دزمکی اصل وراثت دیو دے ونو مکینا و منگا قدرت ورکو طاقت ورکو لهم دیوتا فیل عرضی پزمکه کی ونوری امون وخایو فیراون و آمانتا و جنود هما دیل اخکرو تا من ندینا مکانی آزرون اغا چی دیوتی ریدلا آیات نمالیم شا چی دیو قوم عروجا پوچتی دل او تنزل کتکی دل دا پی اتباد پیغمبر دے او دا پا دین او پا اتباع دا اللہ پاک چی دا اللہ خبر انسانو منی دی پیغمبرو من اللہ پرتکی حدیث کی مرازی نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ یرفعو بی آزل کتابی اقواما و یدعو بی آخرین اللہ دا قرآن پوجا دیر خلق پرتکی او دیر خطکی دا عمر رضی اللہ عنہ دا خلافت دورو نا دیو علاقی گورنر مقرر کرو نا آن گورنر دا امامتی دا پارا و دا منزد دا پارا یو غلامو نا آن غلامو قرر کرو ہن که نور دا چه ازاد خلق دیرو نا عمر رضی اللہ عنہ تپوز بیداری وری کردی انہ که دا دیو نورا مغلق خلق صحابه دی نا ورته ته قران ډیر یاد او خیا دن زکه میله مشر کو نو عمر رضی الله تعالی عنہ په دې مو کوي دو چې الله پیغمبر رښتیا ویني ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرين چې الله د قران په وجه ډېر قومونه پورته کوي او نور کته کوي دا غلام دی چې قران ورته یاد دلاړو امشر شو او نور کته شو وحینا الی ام موسی ان ارضعیه دې ځنه دا ولنه مقام دی او دې کې موسی علی السلام د پیدایښت ذکر دی او په کومه طریقه دا د فرعون کور ته ورسېد دا غي ذکر دی موسی علی السلام چې کله پیدا شو نو مور ته غم شو چې سبا کی نو اوحینا مونږه الهام وکړلو په زړه کې مو اچولا الى ام موسی مور د موسی علی السلام ته وحی پیغمبرانو ته کیږي وحی په معنی د الهام د دې کې الله وتعالى په زړه کې واچولا او دائم کان کی چې الله ملائکه را لګري هغه ورته ویلي د موسی علی السلام د مور نوم مخکې ذکر کړو یوحانزو یا یوحانم او ډېر تکلیفونه پر راغلي د خپل بچو د پاره د دین د پاره ان ارجعیه چې تی ورکو دیتا پیدا خیب تی کلکی ریگی علیه پدی مانی فا القیه نوغر دول زیدرا پی دیمی پدری آکی ولا تخافی او میری گا ددو بیدونا ولا تازنی او مغم جنکی گا ددائینا انا بشکمگا رادوهو واپس کونکیو دنرا ایلی کی تاتا و جائلو او گرزونکیو دنرا من المرسلین دا پیغمبرانونا الله د موسی علی السلام زکه امدا واچولا چې ته ورکوا بیا چې کله ته تیار لې صدق به جوړ کې صدق به بیا په ګوټو واچي او خبر کې ګم امام اسماعیل دیو زنانه نه شعر اورېدلې نو امام اسماعیل دا ډېر صفات وکړلو هر دا ډېر پسې او بلیغه ده نا زنانه او خیار و اوه تدنزان تدلوی علیم و احسریا نا قرآن کریم ردی آیات نا پس هم سوک چاکی پساعت بلاغت را تیشی یو آیات تی او پده یو آیات کی اللہ پاک کان سو خبری جمع کردی دو پا کی امر دی دو پا کی نهی دی دو پا کی خبر دی دو پا کی بشارت دی ازنانه وی پیو پا قرآن یو امر ان ارضعیه تیور کوا دیم امر فالقیه غرزو دیلرا ان دو با کی خبر دی وحینا الی ام موسی یو خبر فیضا خیبتی علیه دیم خبر دو با کی نهی دی ولا تخافی میرے گا ولا تازنی مغم جنکے گا دو با کی بشارت دی انا رادوه الیک وجائلوه من المرتلین ندین پس چا پس آت کی دیش معمولی آیات تے او دمرا خبری راج مکل دی اللہ چنانچہ امدار چی وشوا چی مور تیور کهو کلچ لیر حالت راگے سندخی والا جوڑ کو پیو نجار باندی او آلکی پس سندخ کی واچا ولو او سندخی دریافت واچا ولو او دا صندوق په دریاب کې روانو کتلو تلو دا دریاب نه فرعون خپل کور ته کوم نهرونه چې دا جدا کړیو نلاړو په یو نهر کې د فرعون کور ته او موسی علی السلام خپلې او د موسی علی السلام مور خپلې لور ته ویلو چې بچی دا چې لری لری په سیدا وګوره چې صندوق چرته لاړ ګران کار دی او ریدل احسان دی چې عملی بچا راشي کتاب چې یو ته په صندوق کې تین تاسو الله ګران خبره نه د نړۍ نه وکاته چې څوک پوه نشي صندوق روانو د فرعون د کور چې کوم وینځي وي چې نه کوي بار پیغلی راغلی جامې دي څه کوي چې ګوري صندوق را روان دی هغه ونیو او به د فرعون کور ته ورسو فالتقطوا نوشكون اننا آل فرعون آل فرعون ليكون جشي لهم نديو دبارين انجام بيتي بار عدو ان دشمن وحزن ان خفغان انجام اداش كما ديو خدير نوجد كره ان فرعون بذك فرعون وهامان او هامان فرعون بادشاہو همان وزیرو و جنودهما اردیو لسکره کانو قاتین و خطاکار پخل حکومت پخل قوت مغرورو او دیوی جمون سکوا بکیگی او جلچا سے کو زمون سکتا پوسن شکوالے اللہ سنگ وقلل آغا انسان چیز دیو حکومت ورانولو دیولو یکلو دی وقالت امرات فرعون او اوی بیبید فرعون چی آسیه نمو رضی اللہ تعالی عنہ قررت عینی لی و لکو یا خوالی دسترگو دی مال او تعالی را لا تقتلوه ما قتل و دل را عذاب قریب دا انفانا چی مت پیدا و رسی او نتخیزو یا مگون اسم را ولدن بچه و هم لا شعرون دیون پیدا ادن بس جوڑی نبی علیہ السلام فرمائی چکل آقا دیوی چیز ماو ستار سرگو یفوالی ری نو پیراون ویلیو اما آنا فلا حاجت لی فی نماو تا حاجت نیشتے کستار سرگو یفوالی ایو خو زمان ری نو نبی علیہ السلام ویلیو کشت دو ویلوی شکور رتو عین اللی کما علکی چیز ماو سرگو یفوالی لکستار پارچ ری نو اللہ بدتا ہدایت کلو لکسن چاہیتا ہدایت شو خدا ظالم پاول کوران خبر کرو نو ونشو الله واذباب وعاد ام موسى او غرزي دوز بده مور د موسى عليه السلام فارغن خالي دا ارتي نبز خالي شو په دنیا کې او سيد موسى عليه السلام په دې کې و په نور ارزخ په دې نه وتی زما بچي به څنګه چرته بل اوغو به دوی فارغو د غم او د خفغان نه زګري ته پته وا تسلي او تشوع چې راځي به بیرته یار صبر نہ خالص شیو ان کا در قریب والے تبدی بھی کار والے کڑے بنی سرا لو لار بٹنا کچرتا منگا مضبوط والے نوی راوتے لا قلب ہاری پدلمانی دی تکون اچھی من المؤمنین دی مؤمنانو نا بازی اوپر سرین ہوئی تکلا دیرا بچے واچورو دریافتا پسندخ کی اور یہ چپو یو طرف تا بل طرف تا گزارلو نو قریب و چچگو کسی وی بچی آر تا چر تلاری او بازو بکی داوی لی جکر اقور تا ورطوی او آغی خبر راوڑو چی آغا سندخ اولادو سپی راو انکور طرف تا او آغو ونی ولو نو قریب و چی پاگا ٹیم کری چا کڑوا چوا بنا و بچی آر لاری تا زمان بل دی تلاری فالله ما ولا ذلك لكم او دا چغي وانك وقالت اوين بين اختي خورده دیتا خصي ورپسي ورپسي زام فبصرت ناغيبه قتل بيدتا عن جنوب الذين هم لا يشعرون او دون قيدا هدايه خورده خور پرونو باندې ډېر خپکی ناغمور او خور ته وی چې بچی تلاشو ګورا شرور دې کم زه تلاړو نمدا چې په کیناره باندې لري لري روانه وا او لري لري کاته په داسې انداز باندې و خيار وا دا غلط کو نه شي چې ګنی را دې روړ دې هم لري لري نه ورته کاته ده الگ جکلا دیو کولاو کڑلو دا پیراون پا کور کی اوڑو کی معشومو خیستاو دا پیراون دی بیو سا محبت پیدا شو نو دا تیخ برا رالا دا وستے اکری نو جی سمر آل تکی دا یگانی وی او اغو معشوم تی تا چو نو بس اغو جلللہ اتے وی نخور فحرم نالیه المرادیا امون بن کڑو پا دیمان دی تیونا من قبل دی نمخی دا پیغمبرو الله په دې باندې دا چې تېر نه غواړي چې مشتبي وو دغه تېم یو اثري امام الحرمین یو لوی عالم تیر شوی دی او امام الحرمین مچ کلا بیان کولو نو بیان کې بکل لري چې ون خطر شي کله به ون خطر بیا روانو کله به ون خطر شاگردان تپوس کرو چه حضرت دا چل لے وی ما ته دا خبره د مور نه رسیدلی وا چې تا پلار ما ته ویلو چې ګورې دا له کوڅو خو دې له بدل چاته نه ورکه مشتبه ته چرته ونه خو نیو ځل وی دا چې وا چې تا جلل ایو ځنان راغلی ونه هغه ته تیتا چولې نو راغی نه یو ګټ تا خوړلو زجراله ما دې زر تر واغسته او هغه ته چې کوم تا غوړو نماز تا و مړې زور کو ګیر تا و ټیکړي خدای دې زره بدن نه تلی هغه ته مشتبه خدای دې وږي نه وي دا کله چې ژوند خلم دقه کړي پیغمبرانو باندې الله پاک دا چې مشتبه شي نه خوري نو دې وی زنه نه ته ما غینه خبرو او الګ جاړي او ډېر سخت جاړي بار تیرا وستو جن کو را وستلو ایو زنانا تاکی بلی تو اغدا کچھنی ہوئی او دیکی تا موسیٰ علیہ السلام قورم دا غزے کی گری جی کہ ما شمی ہوئی دلو تیرا غزے ہوئی اخفل دور او دا چاہتے نفری فقالت او یغیح لہ دلکم آیا فودننکم تاستا علا آل بیتین پیو قرآن اکفلونہو چاہو کفالتو کی دلکم ساو دپارا وهم اغولو دپارنا سیون کرخواہن بوی بازی وی کله دی دا خبره وکړه چې به عرفانی نا کم څوک چې و او راځه مشرکا حمان وغیرہ جون تا ته څه معلوم نشي دا لک څوک دی هغه غریب ورته دی ما مقصد دا دی چې هغه زنانه د دې دا چې هغه څوک هم نشته نه ورغو چاغې نه وي نو هغه دا نغي پېکري هغه دا تما شومان خیر خوا دا یا ناسیبې د چا د بادشاہ دا مقصد مې دی دې مقصد نن نه چوس تاز ما باندې دا کوی چې دا تاسو معلوم دي الله چنانچه الله پاک چې کوم لوځ کړو هغه وسو فرددنه الى امه مونږه واپس کودل نه خپل مور ته کې تکر راي نو ها دې نه پارا چې سترګې نه نی ولا تازه نه وغم جن نه شي ولې تعالی ما ته کوی چې ان واد الله ای واد الله حق نه قدم ولکن اکثرهم کی زیات بری کلا یعلمون نه پویږي اغه ته یو کړلو د پیراون بیبي اډر وکړو دې دربار تراشي موسی عليه السلام موراله نه پیراون خځه ورته وی چې ته باندې دربار تراځي او دې معصوم نه بچي ورکه موسی عليه السلام مور انکار وکړ نه زما معصوم بللې اواز سره دې ایمان نه شمراته اته په تو لګي دې اوس محتاج دې چې مالک دبل چاته نه کړی علمت یو لوز سکوم سیدا معشوم مزویتم حضر خرفائی کوم اندیو مجبورو نیو مستک دا او سو تنخواه یو لهم مقرکلا چیدو زانه به یو دینار ورکو اشرفیو خدا سوال رازی سیدا خود موسیٰ علیہ السلام مور وا سنگ دغه مال اغیستو بازی وی دغه حربیانو دغه حربی مال اغیستل جایزه او بازی وی چی حربی سڑے پا خپل رضا چلسو ورکنو کولی چی پا خپل رضا ورکولو اگر چی دا آقد خسینو زگر چی مور خپل بچی دا تیور کئی نو پاگیوانی پیسی نشغیسته بلو تو گغیسته خو مور نشغیسته خدا دا او پا رضا و یعنی پیسا چی دیا حسان اندر دا پارا چی سکمت کون نلگئی چی دا سا بچه ره یعنی یاروا او دام کی ریشی چی دا خپل بچی پتی باندے پیسی اغیستل زمون پا دے شریط کی ناروائی پا اغی شریطنو کی جائیزو فردد ناوی لاؤمی ہی نمونگا واپس کودو درک پڑی موتا کے تکر رائے نوان جی پارا چیخشی دے سرگی ونا تاوزناو غمجن نیشی ونی تالمو چی پوشی انا بیشکاو آداللہی دلو آدھا کنا قدا ولیکن ناک درہو نکی زیاد پلی کلائی علمون نپوئی گی فلما بلغا شده ذي مقام دیو اشتم آیات پوری دے ذي مقام کی دا ذکر کئی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوت ورسیدو او بیا داغا گرزیدل شروع کلا پکم طریقہ دے بیا مدین تلاڑو دلت کی غریب تا مسئلہ جوڑا شوا دیو کس دا قتل ولما بلغا اوکلا چورتی دو موسیٰ علیہ السلام اشدہ قل قوت او زوانیت وستواو برابر شو آتیناو ممرکتا حکمن حکمت و علمن کوا وکذالکن ظلم و فرین او دغت سیم بدور کونی کو کارو تا بلغا شدہ نیایت قوت تورس و اقل تام شو وستوا مانا پا اعتدال شو استحکام قرشو چاگر سلویخ کا لئی او پیغمبران چی سمرم اللہ نے گلی دی سوا دا عیسیٰ علیہ السلام نا او دا یحییٰ نا ندا پا سلویخ تو کالو بنی غط نبوت پرکلیش ہوئے دی ناگی نا پس بیا زمانہ دا زور حکمن نتمر آدے اگر حکمت تی نبوت نمخی او فقہ پی دین بازی ہوئی علم نہ فهم یا نبوت او نبوت چون کی موسیٰ علیہ السلام تا کوئی تور کی میرا اسے او دین لس کالا پسو مندل تی کم دغل حکمت او دا علم خبر ہو اللہ و عزب ادلور کم نیکانو تا لگا سنگا چی دا موسیٰ علیہ السلام مور نیکوا ماو تخب ادلور کم لوز میں چی کڑا او مصر چنی کو موسیٰ علیہ السلام چلوی شو نبی اخو آزاد گرزی دو شاہی دربار کی ندا مقام ندا شاہی دربار سڑے ہو خار کی بگرزی دو بازار کی بگرزی دو یو زیتا بل زیتا و دا غلل مدینہ و داخل شو خار تا علاہین غفلتین پوغ دا غفلت کی اہلیہ نوسی دن کو داغینا یا دا غرمی اٹیم ہو دا غرمی پٹیم کی موسیٰ علیہ السلام دا خار تا ننوتو او خار کې خو به دا قصې په مخه کې دي چې قبطیانو او د بني اسرایلو به جګړې وې او قبطیان به لګېده بني اسرایل به وهله او ظلمونه به ورته کول او موسی علیه السلام خبر شو چې زما قوم بني اسرایل دي دا مظلوم دی دا نور ظالمان دي نو فوجدا به یې مونږه بیا په دې خار کړې رجولین دوه سړي ته تلان چې جګړه کوله هاذا دا یو من شیاطیه د دردلې نو فاذا دا بل من عدوی د دشمن طرف نو اوی چی موسیٰ علیہ السلام بیا پداو کی دا امر بالمعروف دا خو خبر حکم کولو دا بڑی نبی خلق امن کول نفست غاثو اللذی امداد غوختو دا دن آکس بن شیان چی چی زدر ڈالی نو اسرائیلیو علالنذی فاکس بانی من آدوی چی دا دا دشمن نو وکذو موسیٰ نو پسوک تر وہو در موسیٰ علیہ السلام فقد آلئی نو پیسلے وکڑ بدمان دی پس آغام تا پا خلقی نوارو نو موسیٰ علیہ السلام سوک نوارو رو جیسا آغان ساوو تو مرشوی اللہ اللہ آغام تیو سوائے دا آغاز کلا بیان کئی کنا چی آغا می خلقو پیسی بیان کئی نو چی خبر دې چې په دغوند کې کوي ساده انداز کې کوي د بر علاقه کې دی لکه دا چې بیان چې کوي پیرونو تاسو په دین کار کوي که نه په دې الله پاک ډېر څه ورکوي ډېر څه پې ورکوي نو لکه وایي دې غر ته وګوره چې غر ورته وخوري بله ورځ بیا بیان کوئ نو چې رونو قیامت دا میدان به ډېر غټي زه نه شم ویلی خو ډېر به غټي لکه دا ټول ډېر ووایا گر وزه تا غلط شد تو بلا وزه بیان کو نو بیان کوئی چه موسیٰ علیه السلام آغام داسی دا نیکی کار بے کولو او دا خبری بے کولی چه چا بزیاده کولو دا آغا ظالمانو مقابله بے مکولا موسیٰ علیه السلام داسی گرزی دو بازار کنون جه گڑاوا دا آغا دا قوم سڑاو بل سڑاو اقوم والے سری تھی مطالبوں کے زمانے امدادوں کا سیبل سے شرف موسیٰ علیہ السلام تو اسلام چراغ ابل سری لے سکور کو نو وچہ دڑا شو وچہ دڑا امدائی سمر شو فقضا علی قالا نوی موسیٰ علیہ السلام حازا من عمل شیطان دا عمل شیطان دے حازا کی اشارہ دی جگڑی توا چدا جگڑ دا خود کار شیطان کارو دا سمر مصیبت جوڑ شو شاہی جو نو خرابی انسان چې کوم عام جو نه پاږي چې خلل راشي نو خو بیا تکلیف جوړي. او شیطان ته نسبت وکړو مانه به شیطان خوشالي. انه میجګدا شیطان ادو دشمن دې مدلن گمراه کون کې مدین کارا. دا انسان د خوشالي نور کوي. وکز چې ټول ورغوي راځي شي توکز وي او چې د ګوتو راتره پونه پرې څو کوی نه تلک ځي پاره وای کی نو دا دې په ټول لاسه والي دي. قال ان اولو موسی علی السلام ربی ای زما ربا انی بیش کذتیم ظلم تنم سی ما ظلم وکړو په خپل ځان. هغه ظلم داو چې شاید جون اولاد خراب شو. فاغفر لی بخنه وکی ما تا یعنی پرده را باندی راوالی تا گناه نوا تا کافیر وجل و بیر حربی وجل گناه نوا و اللہ پا ما پرده راوالی دو غوی ما ندا فغفر لہو نو اللہ بخنه وکلا دینی پرده تراوالتا او دا خبر ایسا ختمش زگر چی دربار تا کلا خبر اورا چیز چی دا چی قصه شو دا نو پا دربار کی اندا قانون پاس شو چی دا قاتل معلوم شو نغلب سزاور کولی شو او دل دیو خبر اپت پاتی شوا زکا بل دشمن مل شوا او بل خود قوم چلیو ناسنی انہو بشکدر اللہ والغفور الرحیم اغبخون کے میرو باندے. قالان اویل موسیٰ علیہ السلام ربی ایز ماربا بما انعمت علی فسہو داغی چتا انعام کرے پما فلن اکونا ہرگز بنگرزم ظہیرن مددگار للمجرمین دپارد گنانگار و مجرمانو زبن مجرمین امداد نکم ظالمانو زو تاون باندې کومه دا ګناه ده. او سوال راځي چې موسی علیه السلام دا دعا وکړه او قتل د قبطي ګناوانو دوی مورز بیا ولې انداد کړي. خو معلوم شو دا خبره چې موسی علیه السلام مقصد هم بلې کې دار اجزه به د حق د مظلومانو نصرت کوم د ظالمانو امداد به نه کوم. او په دې ځای کې ابن العربي جساس علامہ جساس احکام القرآن کی دالی کی شر کرے اتلے ظالمی داغ ظالم نو کری کول دام داغ سر تعاون کول دی فلن اکون ظہیرن للمجرمین فاصبح وگردیدو فی المدینہ تی پخار کی خائفن یریدن کے یہ ترقبو انتظار کولو انتظار ہم داو چاہتی نا سوک مخبریو کی او خبر اخکارشی او دے خبر جمدہ قدم از دوم دن اسرت دا پار بیا فیض اللذی ناسا فاکت تستنصر ہو چی طرف بیمدادک اختل او ددنا بالامسی پرون تستطرق ہو چی غیوالی دتا. قال اوی الموسیٰ علیہ السلام لہو دتا. قال لہو موسیٰ اوی دتا موسیٰ علیہ السلام انکا بیشکتا لغوی مبین لغوی یونا سرکشی مبین سکارا پرون نم جگڑا و نم جگڑا دا چاله خطاب هغه اسرائیلی ته شي. او یا موسی علیه السلام هغه قبطي ته ووایي چې ته وډېر سرکه شې چې ته یو مظلوم سړی دې نیولی دی او زیاتی وسکې. فلما ان اراده کله چې اراده وکړه موسی علیه السلام ایبتی شا چې حمله وکړي بالذی په آکس هو عدو لهما چې هغه دشمن د دواړو وو د موسی علیه السلام په هغه باندې حمله کوله بیا چې دا مظلوم خلاص شي حقیقتي نو بیا گزار ورکی نو چې مخکې گزار ګنا و نو دا یې ولې ورکولو هغه ګنا نه وه. دې دی کې اوس دغه سړی وېرېدو یا دا قبطي وېرېدو دا ورڅه قول قبطي دی او یا د موسی علیه السلام د قوم چې کوم سړی وو هغه وېرېدو. قال نو اوېده قبطي ووي دی په خپل سوچ ویلي اجتهاد باندې او یا اسرائیلی ہوئی دا غیر ہوتی کسی ماوئی نوئے دا قبطی اسرائیلی یا موسیٰ اے موسیٰ اتوریدو ایتوالی انتقتلنی چی ما قتل کی کما قتل تنمسن نگسن کی تا قتل کڑی او نفس بیر امسی پرونا کہ قبطی دا خبر اکڑی اندیا چی پخفل گمان کی ہوئی را او اسرائیلی کو اندلو پرون چی سڑائی وجلے ان توریدو تیرادن کے اعلان تکونا مگر داجی شیت جب بار انزور اور پھر ارضی پزمکہ کے او سرکشی واری وما تورید تنواری انتکونا چشیتا من المسلمین اصلاح که انکو نام اصلاح دی مقصد نره جبار آغا چاہتا ہوئی چاہ جزید اللہ دا پارا نکل ایا جبار بمانا سخت جنگ که انکی داور تاغرہ کی ویل نو خبر اخکارشوا پاش اولاولا فیراؤن دربار تا خبر اولا چی دا چی قاتل خو معلوم شو خود دربار کرے دے اغالک دے کتاب سوی کرے دے اللہ اللہ دربار کی بیا میٹنگ کا طلب شو او پدی مانی بس خبر اولا شوا اتفاقی رائی ورکن لے شوا چی داری قتل شو چنانچہ اڑر صادر شو چی موسیٰ علیہ السلام دیونی ولے شو قتل لے شو پا وزیرانو کی او کس دال چیو چغت اللہ پاک صلاحیت ورکڑو او داغ رجل مومن دے سروس سورت حامی مومن چو دا تفصیل لازید خبری ناغا چی کل دا منظر ولیدو اللہ دا خلو نکانو بنجان حفاظت کئی او دیخوا پولیس پا عام الار رسل دا موسیٰ علیہ السلام پا گریب تاری پسی ناغا دا چی پیو لند الار باندی راغے او موسیٰ علیہ السلام لے اطلاع ورکڑا وجا رجل من اقصى المدينه اوراغه اوسید اغثر دکار نه یثار منډی والی قال وی یا موسی اے موسی ان الملا یتمیرون بک یقینا مشران جرګه کی پتا یک طولو کو کتاب قتل کی فخرج انی لک من الناجحین یقینا ز صاد پاره د خیر فہان نه اگر اطلاع ورکا سورۃ یاسین کیم وجا رجل من اقصى المدينه يسعى غلي دلت امر غلي دا کس دا موسی علیہ السلام په دوستانو کې دنو من هیڅ آل فرعون سے تعلق و اینو شمعون دلت دل تړي را تک مخکې ذکر کړو او د موسی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر وروسته شو او هلته کې دا هغه پیغمبرانو بیان مخکې وو او د سړي را تک وروسته دی دیگه نقطه صدا ویدی ده که ده حفاظت ده نفس ده نبی خبره و آل ده که ده دین خبره و او ده پیغمبر ده نفس حفاظت مخیره ده حفاظت ده دین وچی نفس حفاظت محفوظ نشی نو دین خونه محفوظ چیجی بیا نذکر ده سری ذکر مخیوش آل که رسته شوه چنانچه موسی علیه صلاة و سلام چه خبر شو نار ده دین او تو اور ادریم مقام دے کہ سنگ موسیٰ علیہ السلام نبی سر نمجین تورسی دو او بیا مجین کی لاغت جون سنگ تیرش اول ترشتہ سنگوش فخرجنو و تو موسیٰ علیہ السلامین ہا در ایخار نخائی پنیر ادن کے ترقب و انتظارے کہو تی دادے گریب تارکیم دادے او ظاہری یرکول دا سا منافیر ایمان سنگی قال نو موسی علیہ السلام ربی زما رب نجیلی مال نجات راکی من القوم الظالمین ده قوم ظالمنا نیری پوخ کی دا دعا مجرب شوا ربی نجیلی من القوم الظالمین نروان شو تلو تلو تلو ولما هر کلا توجہ چه مخامخ شو تلقا مدین ترب دا مدین تا قال نو داسا ربی قریب دا چی رب زما آیا دینی وغیمات سوا سبید سملارا دا مدینه دا د میچرنا په فاصله باندې او د مدینه او د میچر په منځ کې اته ورځې مزلو موسی علیه السلام دا اته ورځې مزل وکړلو توخه ورسره نه وه سورلي ورسره نه وه پیدل د خپلې حفاظت دپاره وطن پرېښودل د خپلې حفاظت دپاره سنت د انبیاو دی موسیٰ علیہ السلام دخلی فاضد دا پارا مصر پری خودو مدین تلاڑو خسوال دا اللہ نکی چلا ما تا سملا روخے ولما وردا کل چراغی ما مدین او بودا مدین تا وجد بائی مندو علیہ پا دیبانی امتن یو طول گیا یو ڈالا من ناز خلقن اسخون فلتاروی یو بکا ولا ووجد او بیائی مندی من دونی ممراتین دیخوا دا غونا دو زنانا تزودان چې هغه منه کولې خپلې ګړې بيزي قال نو موسی عليه السلام ما قد بكم اسئله مقصد تاسو قال تا غدوانو لا نسي مونږ وبن اورګو خپل ګړې بيزو تا تایذر لیا تر دې پوری واپس نش پنکيان وابو نا شیخ کبیر زمون پلار بډا دې ډېر موسی عليه السلام چې مدینه بو تورسې دو آلتی گوری پنکیان دی بیزی راوستی دی گڑی او دا کوین او برا او باسی کلو گڑو بیزو دا پارا چوی کاتا دیخوا تورسری ولاری دو زنانه دی او دا زنانه دا خپلی گڑی بیزی دیخوا نرا پردی شدی اخوال شدی موسیٰ علیہ السلام چکل دا منظر ولی دو نزلی خپشو پریشان شو او دا خلقو تی غسر آلا معلوم ایک ودا چی چې دې ظالمانو خپل ګړو بيزولا وګور کوي او د هغه زنانو ګړو بيزولا نور کوي په کار خدا وا چې دې اول دا ګړو بيزولا ور کړوې اته ورسري دي او څه بیا خپل ناخره څنګه شو زنانو نه تپوس وکړو چې تاسو ولې د خپل ګړو بيزې نه پرېږې دې نه دا معلوم شو چې کله یو چا د تکلیف یو زنانې او دې اتنی یار نه نو ته تپوس خبرې کولې شي نا جن کوي وي دا ورونه نو لارې بوډاو او خپلې بيزي راوستې وي خدا حیانا کی جن کوي حیا دې پیدان الله په مخلوق کې خو دي دا آدم علی السلام د وخت نه والا تر نبی علی السلام د وخت پورې حدیث د نبی علی السلام دی چې نبی علی السلام فرمایي هغه حدیث چې ټول انبیاء په هغه باندې اتفاق کړي هر پیغمبر دا غي بیان کړي نو دا دی اذا لم تصحي پس نماشه چه حیاء نکنه چه بیاری سخو خیال کوا حیاء اوچت شهر ناغو خپلا خبر وکڑا چه مونگ رشپنکیانو سر شانه بشانه کار نکو مونگ رشپنکیانو سر یوزه گڑ وڑا خپلو گڑو بیزولو بناور کو او در انصاف خوبا دی که نشته چه مونگ گڑو بیزولو مخی بور کی او مونگ دانه خو خو که دو سر یوزه وګه په وګه باندې کار وکړنه کوم خو زه کوم خپلې ګړې دې منه کو چې شپن کې لاړ شي دا یې نه پاسو مې موږ خپل ویډیو ته پروګرام او به کې ګوره تک تر أغلا دا خبرې چې هغه کوي نه دا چې به شرمې نه کوي مخته نه کوي یا د جلا په حالت کې کوي جاړي اعتراض دی راځي چې تاسو ګړې دې ولې راوستل دي هاو تی ولې وکړ نه یو ځل پېښې و ابو نا شیخ کبیر زمون پلار بڑا دے ډیر پکڑ کی پروت تے نشی راتے اور انہا مشتے ہیں نا کہ زمون گرو نوے نا منگولی رات لو مالوش جی سڑے ہی او آگئی او کار دا کور نا باری کولے کی نزد خزنانے با نکی سخو مجبوری وا اللہ اللہ تا سکتا دا جلا دا چکہ زمون گرو نوے او زمون پلار بڑا نا منگولی راتے موسیٰ علیہ السلام چکل دلیو بچسی وری دا نا خو زه درد کړو سیده وراله پنکیان یو طرف ته بولته ته چپا شي ظالمانو څوک دې ظلم کوي او هغه بوکا یوازې کوي ته ورکټه کړه اراوي هرن کې موسی علی السلام اته ورځ خوراک نه لیکل او دا بوکا بل څه پسند راځي دی ولا او الله دومره توسط ورکړو چې بغیر د خوراک چاک نه یوازی ابو کرا و خیجوالا او ده ده جنکو ساری یو بکلا ابی ایو طرف تشو پس قالو ما نو بیکلل ندیو ده پارا گڑی بیزه سمه تولنی نزل بیو اوکتو سعید ونیتا فقالوی ربی ایز ماربا اینی بیشکزو لما غزتان زلتا چی تیرا ولگی لیما تا من خیر دشیر نفقیر محتاجی ما اللہ موسیٰ علیہ السلام بہترین دعا کی اور دعا چل گئی شاپور شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمائل اے خلق اور دعا چل دا قرآن نہیں دکھی موسیٰ علیہ السلام پڑے وقت کی وگے رہے حتی اور جو خوراک نے دیکھ لے دو نزیلے پانی پڑے بے سپاک والا خیٹے بالکل ناج نمنا ته دې کوه دانو چې الله مال ډوډۍ راکي څنګه وي عربي نیلی ما انزلتا الی من خیرین فقیر اے زماره وا کوم خیر چې تما تر لایږي نو تما تاجما مال خیر راکي خیر سوال کوا شاپور چې خپل قران رحم الله فرمای ناکار سوال مکوئی ناقص سوال مکوئی دینی غلق کو یا اللہ مالا میکی راکی یا اللہ مالا غواگا جناکی دیو قسم اردن آوی یا اللہ مالا پیززد را میکی راکی آوی بیاو میکی نشی ساتھ ترے سنگ بری کی اسی سوال مکوئی اسی سوال یا اللہ زمان شعورو انتظامو کی یا اللہ زمان دپیو انتظامو کی یا اللہ زمان شعورو انتظامو کی نصاف غلق تمالا غوارا کے پاہی کے او که به میده که او کنه آجی صبح میروانه که شو درا درا کرده جامعی سوال زمون خلق دادی چی کل باران دیر شی نو تن شی باران که خوصه تکلیفی کنه زینی بکوی او یا خدایا تکی چراخ کیه نکی زیسی خبره نو بیاو تنه تینگی او زینی وی یا اللہ ده چرگانو ده خونو دولی روانه کی دل بیکار سوال ہے اللہ بندیان پیغمبر علیہ السلام طریقہ کو دل اللہ کہ باران ډیر شو نو یا اللہ دا رحمت ته دې من کې دل موږ نه غواړو خدا نور خلق له بوزي او موږ له وخت پوری زموږ نه بل طرف تک دا سوال دا غیر سوال کو جامع سوال بہرحال موسی علیہ السلام خدا غ سوال وکړو جنہ کې لاړی کورتا دا وخت نه مخ کې لاړی لار دې ته پوس وکړو څنګه تاسو د وخت نه مخکې راځئ نو تاسو نه وخت راځئ د دې نه معلوم شو چې کله به د ټیم بچې کور ته راشي نو پلار له پکار دي مور له پکار دي ته پوښتنه کوي د دې نه چې بچې ځي بهر او نیمه شپه راغلی وو کم ټیم راغلی وو څه ټیم رانغلو دا پلار د بچو حق نه ادا کوي دا مور نه دا کوي چې بیا ټیم بچې زی راځي په ټیم کور ته نه راځي او دی دې تپوس نه کوي پلار دی چې نه کونه تپوس وکړو ونې بیا ټیم رالی هغه ورته بیان وکړلو چې دا چې مسافر کړی وو ډېر ښه سړی وو او هغه همداسې وکړه چې بوکې مخکې راویسته او زمونږ وګړي بیجو خوشي بس مونږ راځو او یې دا خو ډېر ښه سړی معلومېږي دا راوستل غواړي خوراک به نه کړی نو په جنکو کې یو جنۍ یې پسې راولېږله کور نږدې به الله خو دغه جنۍ چې راځي د هغې د راتلو ذکر قرآن کوي چې شنۍ ده نه او ګډه وړه نه وه را روانه حیا کې را روانه فجاءته نور علی موسی علیه السلام ته احداهما یو په دغه دواړو کې تمشی رتلالت سے یعین پا حیاء باندی تاوی چی پا حیاء دا پاس را روانا مبسرینو لکلی دی وی دا حیاء ناکی و تذکوی چی دارا روانا و نو دیس پا المخ پا کڑے و دا خفل کمیس پا نسونی باندی ومر رزیلہو داوی دی قالت اویری ان ابی بیشک زما پلار یدعو که تارا بلی لیجی که چی تالا بنده در کی اجرمان دا اجر درست تقیس لنا چی تاو با ساروی و بکل دی زمان دا پارا تقیس لنا ساروی دی و بکل دی زمان دا پارا اوی سیحیه و تپدی وجبانی هم اویلو چی موسیٰ علیہ السلام کل دیس روان شو نو دا مخ کتلا نو حوار آلا ندی پندهی کلاو شا نو موسیٰ علیہ السلام ورطوی یا امت اللہ کونی الی الخلق ورشدینی الی الطریق بی صوتی اے دا اللہ بندهی تسرست شا او ما تا لار پا یمین شمال سو خایا نو فلم ما جاو کل چراغلو موسیٰ علیہ السلام دا آغا سڑی خوالی چکم کٹ کی پروتو بڑاو وقصہ علیہ القصص و بیان اکلو بدمانی بیان اغه ته پوسو کړلو تارو پوسلو کمز نه رالی مصر نه سنم دې دارې ولی کیسه ټول بیان شو داغه ظلم نه راوته تیرم نو له تسلی ور قال غلی لا تخب مری غنه جو تخلاشی من القوم الظالمین دقوم ظالمنا اګوره دې جن کو په خبرو کې مې عجیب ادب دې حیا ایدام وا اجنه چلاله موسی علی السلام ته خبرې کوي مریجه وطنو چې راځه او زمون کور تلاړ شه او راځه چې موږ له خوراک درکو مزان نه ترنه خبره نه کوي ان بی ادوکا زما پلار دی رابلی او به یره یم نه تسلې والا خبره ورته کې دی چې کاج زما څه کېتلنا چې تا زمون څه کوم خکړی دغه بند تعالی درکی دې خبره چلوي نا کلاړو کې توښو او له تسلی ورکلا چې موږ به کېګا دا علاقه دغه ظالم په تسلط کې نه ده مجن دا د حکومت د پیراو نه بهارو او ته ان یو ته پیښ کړو چې خورا د موسی علی السلام ته وی زه نه خورم دا زګم د دال چې خاندان سره تعلق ساتو لا نبیع الدین نبی من الارض ذهبا چې موږ خپل دین نه غرتو اگر چې موږ تا دا ټول مکه د سرونو څوک دکې کې وراکې دا هما خدمت وکړو یو دین کار او پغې د خوراک کو نو هغه کس اکثر مبشرین ویرا شعیب علی السلام هغه ورته ویلو چې دا د هغه ګو یو موږ تعالی نه درکو خو زمونږ قانون دار چې مونږه میلمه بغیر د ډوډۍ نه پریدو زمونږ قانون دار چې مونږ میلمه د روټۍ تنظیم کوو دا ستاسو میلمستوب دی راغی نه پس موسی علی السلام خوراک وکړو الله قالت احداهما وی یوی پاغ دوانو کیا بچی ساجر ہو ایفلارا پا مزدوری ونی سا دگرا ان بیسک خیر ونی سا جرت القوی الامین بہتر آغا کتے پا مزدوری نیسی نو آغا طاقتور امانت گردے یعنی دا دے چھو ہم طاقتور دے وہاں امانت گردے ہم طاقتور ہے خود زکوی آغا بوکا چی لسو کسان رائستا د یوازې رئیستری وه او امین و ته ځکه ووی چې زه کله مخکې تلم نو ده ماته ووی چې تر وروسته داسې زما نظر په تا ولګي نو دا دا امانت دی په دې الفاظو کې دا منصب د پاره چې څوک د یو منصب د پاره مقرر کیږي چې صفات پکې په کار دي هغه ذکر شو یو قوت ابل امانتګري قوت مقصد دار چې انسان هغه کار پوهیږي او کولی شي امانتګاري مقصد دا چې خیانت نه کوي او د چا حق نه ضایع کوي ویلې شوی دی چې درې انسانان په دنیا کې هوښیار تیر شوی دي یو په هغه کسانو کې چې هوښیار تیر شو نو دا د شعیب علیه السلام نور وه چهاری دا ویلو چه دا امانتگر ده و قوی ده زان سره پا مزدوری ونیس زمانگا رونو نیشی و مولاچم گردو بیزول اصوک پا کار ده خدمت لپا کار ده ناده رو خیار زرانا او دویما دا پیرعون بی بیو خیار واش کلی موسیٰ علیہ السلام ونیدو نیدا زمان سرگو یخواله ده واقعیم دا سیوا او دریم او بکر صدیق و خیارو چه پانخبال زیو عمر رضی اللہ نهو خریفه کڑا و نوقی خلصه خلافته کڑا آلن اوی دا شویب علیہ السلام چو انی بیسک زوری دو اراده لرما ان انکی آکا چی پنی کادر کمتا تا اید بنتای یو دو لنها تا اینی چی داری حالا ان پریشر بانی تاجو رونی تو تاجو رنی تب زمان سر مزدوری کے سمانے ہی جس اتکالا فین اتمن دا کتا پورکل عاشر اندلسا فمن عندی کا نداب سارا طرف نمی حربانی وی فمن عندی کا سارا طرف نبی وما اورید زنوارم ان عاشق قا جس سختی وکم آلے کا بتا بانی چخا مخالص کالا با اوباسی یا در دی بسا سر سختی کم نا خجون بی ستجیدونی زردت تو بیاو ایمان را انشاءاللہ و کوغلن لفاک من صالحین من ایکانونا دیدی کی معارف القرآن کی تفصیل دالی کلی دے چهار کل شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام او پی جان دو چیدائی عمر دی صالح دے او ساقاتور او امانتگر انسان دے مداخل لور پیش کر چید نکاد پارو نوی دی ندا خبر معلوم شوا چهار کل دی انسان لور وی خور وی او آغا بلوغ تورن تیگی او دانسی او صالح انسان مخی تراشی داخل طرف نا پیشکش کول دا سنت دا انبیاء علیہ السلام او پدی که اللہ خیر آچائی لیکن سنجی موسیٰ علیہ السلام پدی رشتے که اللہ خیر آچو دویم خبر دی که دارا لا که دل سکی مہر اغا مزدوری ہو گر زورنو آیا مزدوری مہر گر زیدیش مفسرین په دې کې کافی تفصیلات کړي خاص کرا مفسرین کوم چې فقهي مسائل بحث کوي خاصی هم داغې دارې بیان القرآن ولم لیکل چې او مزدوري عوض د مهر نه ګرځېدی شي خو چې د هغې وقت معین دی کله چې وقت معین شوی دی او بل دا چې مزدوري د زنانه دپاره وي البته که مزدوري د پلار دپاره وي بیا نه ګرځي کاغا لور پلار تا بخیه بیل خبر دا خوشی مزدوری را جنهی دا پاره اینو اغا مزدوری گذیده شو او کم شه چی اغا عجر تیگی اینو اغا محرم تیگی شامی دیکی اللہ او اغا امت کی دا جایزا زمانگا دی امت کی کبازی من کرلا چی خدمت دا خر خدمت دا حر دا محر نگر دین دا بردی دین او دی شریعت مسئلہ آگ کی بجائی دو او دائی ور تووی تسلی ور کرساز بزر سختی نکو مخجون بطیری او بیائی دام وی جزب صالح یم خزما خفل کمان انشاءاللہ این دا خبری دین انشاءاللہ وائی آلوی موسیٰ علیہ السلام ذالک دا خبر بینی زمابو منکی و بین کلتان منکی شوا ایما ناجلی نی کمیو پدو نیٹو کی قدوی پچ ما پورا کلا فلا او دوانا نمی جاتی آل امام حنی والا علاما نقولی وکید او اللہ پا آغاز چی مگی وائی نگا بار دے زمان سے کمان نشتی اینا چی موسیٰ علیہ السلام دگڑو بیزو ساتل شروع کلا او حدیث کی راجید ابو حرر نو حدیث سے امام بخاری نقل کرے دے چی نبی علیہ السلام فرمائی ما من نبی الا رعا الغنم ایسی او پیغمبر اللہ نگر علی گلے مگر گڑ بیزی پیسا تل دی صحابہ و تپوز کو چھے اید اللہ پیغمبر تام گڑ بیزی سا تل دی نبی علیہ السلام آو کنتو ارعا علا قراریت لی اہل مکہ نمکی خلق و مال سقیراتون را کول اما مراغو بیزی سا تلی محدیسینو بکی نکتہ داوی اللہ چھتا انبیاء علیہ السلام منصب اگر نگرانی دے نو گڑ بیزی پی اللہ زکر ساتی چیو خو پکی ایجز راشی او بل نی گڑ بیزو کی داغو نگرانی او گران کاری بیا چی کم گڑ بیزا کمزوری شپنکی دا ایک یال ساتی انسانان کی ومدہ چی کم چی سرکش ای نپاغی نظر ساتی انسانان کی ومدہ چی کئی او شپنکی کوشش کئی چی گڑ بیزو تا راحت و رسائی تکلیف و نرسی انسانان کی ومدہ چی اللہ زکر گڑ بیزی او پیغمبران ساتی فلما قضى موسى الاجل كلا چې پر اکلا موسی علیہ السلام نیټه وساره او روان شو بی آلی د خپل آل سره آن زمین جانبی توری نارا نوې نو تر په دکوې تور نه وره قال وی لی آلی هم کوزو خپل آل ته اشاره شي کني آن سن هرن ماری دنه دی وره نالی کې ریش ز آتی کوم راولم تاسو ته مینه داغینا به خبرین څه خبر او جزوتی نیاسکر وټه مین نار دورنا لعلکم تسلون دې لپاره چې تاسو ګرم شیاو دا پنځم مقام شو چې الله موسی علیہ السلام ته نبوت ورکړي او معجزات هنېټې چې پوره کړو د عبدالله بن عباس ته تپوس شو چې موسی علیہ السلام کومه نېټه پوره کړو اته کال او کلس کال نو هغه ورته وی چې قضا اکثرها او اطیبها چې کومه پکې زیات او خون هغه پوره کړو مونږ لس کال او خپل اهل یې د شپې روان کړو دا ولي موسیٰ علیہ السلام دیر غیرتیو دمرا غیرتیو چې دا غیرت دا نه برداشت کولا چې زما د بی بی هغه لباس هم څوک وی دي نه شپې ذکر واش او چې پلان په عاملار نه تلو کوم نه تر عاملار تلو زنګلی لار باندې تلو ولی په عاملار به خلک مخې لره شي او زنګلی لار داسې به خلک نه زما د بی بی په جامو هم نه چا نظر نه واقع شي قدرت جانو شپاوا او یخم وا او بی بی په درد ذهن کې مبتلا وا نو تکلیف جوړ شو لارم خطا شو نو دغه چې ونه ورته ښکاره شو او پاکې اور ښکاره شو مخکې کې ته وشو بار بار نو دغه خپل حال ته تاسو دې کې ښار کې زم هلته معلومات وکم تاسو ته به اور راوړم چې ګرم شي فلما اتا نو کله چې راغی دغه اور ته دده په ذهن کې نو دی آواز و توشمی ساتی الوادی الایمنی دا غاڑی دا میدان خینا پی البقات المبارکتی پزے برکتی کی بقع زیتوی مبارک برکتی من شجرتی دا ونینا شاتی الوا وادی الایمن سو من شجرتی دا ونی طرف نو ایا موسیٰ کی اے موسیٰ انی بیشکزا ان اللہ ظالیم رب العالمین رب دا مخلوقاتو وانا القيده چه غرزوا سا کخفل امسا فلما رآن و قلعه چه ولید تحت الزو چه خزیده کعنها جالون گوی که دان ره مارو والله و آخو مدبرن بشاولم یو حقی بیرتی و نکاتا یا موسا اے موسا اقبل را مخامخ سا ولا تخف میریگا انکا بشکت من الامینین دبی خوفونه اس لوگ داخل که ده کخفل لاز پیجه وکف فلگریوان کی تخرج راو بوزی بیزوا تکسی من غیر سوین بیر بیمار تیانا ودمم پی وکیلی که دزان سا جناکا پل مطا جناکا پل مطا من الرابی نوجی دیارینا دیده که بازی مفسرین دالی کی که کل ایو انسان بیان که یر پی رازی کل انسان بن یر رازی مناغی در پار طریقه دادا سراخی لا سراواری اپری ویسی طرف پری سنه دیکی دی زلده دی طرف تده نبی او پدې یاران نه ځنه وو دمم الیک جناحک من رهبی دې د پاره ویل وو دمم جو کې الیک رضان کرا جناک مټ خپل من رهبی ریرینا فزانې کنه د ادوان برهان نه دودلای نه ربک صادربنا الی فرعون لاش فرعون ته ملې د سردارانو ته وزیرانو ته انهم بشګریو قانوني قوم پاتېن قوم پاتې کو قال نو وی مقالص ربی ای زماربا عرب د موانی وکي اني بيته غل چې ام قتل کوم او جل له منهم لري نفس يو نفس فاغا بزيري ما يقتلون دي وقتل کی ما لرا واخي او زمار هارون هارون عليه السلام کي وقت واډر پسي دي مني زمانه لسان ان پجبكي دا خبري واضح دي فارسل نو پیغام ولي کا فارسل نو اولي گدلرا ما يزما سري ان معاون يصدقني زما تصديق کيا فارسلون ولی گدل رمی زمات رت ان معاوین او مددگارو مصدقون ای زمات تذیق کئی انی بیشکز اخافو یریگم ایو کذبون اچدی و زمات تکذیبو کی قال نوی اللہ پاک تنشد دو زردشنگ و مضبوط کو آزو دکتا مٹو بیخی کا پرورتا و نجالو مغرزو لکم آسان زون پر سلطان غلبا او قوتو چه اغا یرا نپیراوان پر دکیا چول دی ساسو نای ولا یسیر هنا دیو بنی چی رجده الیکوما تاسو تبی آیاتی نازیزم پر موجزاتو انتو ما تاسو دوانا ومانی تباوکم الغالی بونسو تزون تابی داری که بغالی بی پر حجت که انجام شو چنانچه موسیٰ علیہ السلام روان شو او رور تی پیغام ولیگو تیراش زما خوالا لس کالا نمور نجداری او سوری تمور یادیگی که دمر دلری پاتی شی خدا غمور ملاقات نکی لیکن دا اللہ طرف نے حکم شوی چلا سے دن بیان کا اور آگے دا پیراؤن دربار دا دوانا او بار گرزی سوکو تا نگوری سوک اجازت نور کئی دا سیاسان بانی خبر نمیشو وی چی تر یو کال پوری دیو بار گرزی دا کله یو تمینت کله بل تمینت چې موږ نن پرې دی یو کال پس اجازت میرا او شو کی دن راش موسی علیہ الصلوۃ والسلام او هارون علیہ السلام لاړ ولما جاء موسی کنه چراول دین ته موسی علیہ السلام بیا ایتنا زمونگا آیاتنا بیناتن خکارا قالو ویلو ما آزادان دے اللہ سیور مفترن مگر جادو دان جوڑ شوئے دے اغا زمانہ کی جادو چتا وما سمعنا مغنی اولدن بی آزادی درا فیا بائینا اولین پا خلو پتاران اولنو کی موسیٰ علیہ السلام امتاو غرزا والا ندی واغی پا جادو وی اگر خلق دا مقابلین آجزو بیا جادو دو قسمائی یو قسم آگئی چاہ در نور خلقنا نقر شئی بل آگا چیز زان جوڑ شئی نو دی اوینو چی دا جادوی دا زان جوڑ کرے دے ادمخ کی نچانے دے نقر کرے دا دی خپل جادو کی مہارت حاصل کرے مخترن ازک ہوئی اوما سمعنا بیازا فی ابائینا اولین ازک ہوئی وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام ربی آلمو زمار خفیق بی من پغچا جائے بلہو دا شاگر اوڑی ہدایت من اندی ہی دا غرط رپنا ومن پغچا تکونو چوی لہو دا غد پارا چبت دارا پھر انجام دا کورا انہو میشک شاندہ دے لا یفلح الظالمون نکمی بھی ظالمان ظالم من کمی ری وقال فرعونو وی فرعونو یا ایوہ الملو اے مشرانو سردارانو ما علمتو ما تنده معلوم لکن ساز پارمین الہی سوکار ساز غیری زمان بغیر ناریر چالاکو خلق بانی تلویس را وصلو ما تقو بلسوک الہ نده معلوم چی زمان الہ و بلسوکی فعوقی دور ملکا لی زمان پار یا حامانو اے حامانا علتو ینی پکٹو باندی من خرطی جوڑی کا بازوی دخل تو ایجاد آوخ نشوئے فجال نوگر دو دی زمان پارا سرحن بنگلہ لعلی کی دیزا از تلیو کار شمیلہ الہی موسیٰ کار ساز دم موسیٰ تا و معبود دم موسیٰ تا دا مقصد نرے چنی آغت اور کارکیم کتا برا دے آغت اخیم او دت اخیم چنی زمان بنگلی دی زمان معنی دی ستا چیستو تربو اگر یو خی کنسے دی و اینی بیشک زل ازنو گمان کم پا دبانی من القاضی بی نظر او جنونا وستکبر او تکبر او کلو ہوا دو جنودو لخکرو دادا پی الارضی پزمکا کی بغیر علاقی برنا حقا وزنو گمان کم انہم چی بیشک دوی ایرین علا یرجعون تبنش واپس کی رہے فا اخذناو نمونگونی او تدر او جنودو لخکر دادا و نبزناو مونگو غرزو دل رفیل یمی پا دریاب کی فانظروا غورا كيف كان عاقبة الظالمين ترنگي شو اخر انجام ده ظالمانو حامان تي تکلا ده بنگلی ده پار خبر وکلا اغلی مملکتو حامان وزیرو اغا کارگر راو غختل او دیر یولوی جقی جوڑکلا زمکو کنن سشوا او پنزوز ذرا کسانو باپا کی کار کن ایو بنگلی جوڑکلا او دنگ و پورت آسمان تڑی رزیاد میادنی قرآن کسی نی ذکر کرد قرآن خداوی چی فاخذنا ہو جنود ہو و بازی و بسیری ندا ذکر کردی دی فکل آقا بنگلی دا جوڑکلا دمر دنگ و لڑاوا ایر آقا پیاخی بسو کتر دو و پورت دی کاتا نو پسر مانی که توپی پتکا با تی خورفی دو او شکل انتحا تورس والا ترتیوالا سوالا اور انہیں قابل ہے شکی وصف دے کیوں سیدل وشی اللہ جبریل تا حکمکو شتاور والا ہوا نمبر جبریل علیہ السلام کراغ وزر و تر اخلاص کن اگر تو لبیر تراؤ ہو دے اور آگی پیش کی جکم عملی کار کولو کم خلقو لان پاکی تو جکم دینو ہنس پاکی جکم دینو لان ننو آتا پز مکر کیا و ملشو او دین لابا کی دائیوی لیسی کم پاتشن چا یو خبر کولا یو جبوی لیو چا بلا جبوی اللہ ظالمان نیسی فانظر کیف کانا کبتو ظالمین اگورا ظالمانو انجام سنگش و جعلنا هم منگر زوری رودرا ائمتا مشران دبن اسرائیلو هم امامانو قاغنیکانو او دام مشرانو خدا دا گمراہیو يدعون الى النار بلنه کول ورتا چاو کبر او گمراهی دا او يوم القيامه پرز قیامت لا ينصرون دي سره امداد نشکیره واتباناهم نور پسې کول دي درتی واتباناهم غور پسې کو پدی پسې په دنیا په دنیا کې لعنت لعنت اذا لعنت قوم دي الله در رحمت نلري او يوم القيامه پرز قیامت کې هم دي من المقبوح عند بشكر نبي مقبوحین یا مانا دادا چاگر لرسته شوی دلاله در رحمتنا شرموله شوی سره دینه که مخونه این بچکه عبادی حالا کلشوی مانا کئی لقد آتینا موسل کتاب من بعدی ما آلکن القرون الاولا دیده نا دوی مایسر سورت شروع کی تر اخیره پوری او پدې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام صداقت ته د پیغمبرانو درالې ګلو حکمت ذکر کړي قران د تغییر ذکر کړي او دغه چې د مخینو کتابونو نه دلیل ذکر کړي تصفیات د دنیا د آخرت ولقد اتینا فتاب سرم ورکل موصل کتاب موسی علیه السلام ته کتاب من بعد ما لکن القرون الاولى فزانه چې ملکلو پیړیا ول نه ای بصائر د پاره د عقل مندې لرنا چې د پاره د خلقو دا ابو سعید خدری زهون روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایل دي چې د موسی علیہ السلام نه پس الله پاک پر ازمکا د عذاب نه لراوسته چې ټول د ازمکې اوسیدونکو په حالا شوې اره جزیر اغله دې کومه کې ودا چې قومونه هلاکې نه درسته دي نشو دې آیات نه استدلال کوي من بعد ما اهلكنا القرون الاولى فذغنم تهلكوله پیړی اول نه بصائر دلائل عقل من دی الناس د پاره د خلقو او هدایت او رحمت لاله می تذکرون چې په دونه چات والی د نبی رسول الله صداقت ذکر کوي وما كنت اونیت به جانب الغربی په جانب مغرب کی ان قزینا کله چې موږ په سلام او رولا الى موسی الامر موسی علی السلام تذکر چې پیغمبري و وما كنت من الشاهدين او نه ته حاضرونه نبی علیہ السلام حاضر ناظر نه ده تکبری دیان وی الله صاحب وما كنت من الشاهدين این الله پیغمبر موسی علیہ السلام ته کله نبوت ورکړی کی دونو او کی تنوی وما كنت من الشاهدين ولكن لیکن مونږه انشان پیدا کړو قرون ان پیړی فتتواول نونگشو فتتواول اگدشو علی ایمون عمر پریو بانی عمرنا نصر کشیشو روکلا نو اللہ ایمان پیغمبران راولی گر وما کن تساوین نیتوشی دنکے فی آل مدین پا مدین والاو کی سطلو چی تال اصلو علی ایم پریو بانی آیات ان آزم گایتونا لیکن ایتو استاز جو اغری شاگردان وی لیکن استاز جو شاگردان اوری نتدا سنوی ولكننا كنا مرسلين لیکن مونږه لګون کیو ساوی په معنی د اوسېدو سره نا قران بری طرز یو انقلابی طرز دی چې قران رحمه الله وی خو ما چې کله د حضرت څخه دورې حدیث وکړه میاوالی کې نه حضرت ما ته وی چې ته دیو بند تلاش اول دی تکمیل وکا نو زد دیو بند تلاشم دا پاکستان لا وقتی نو جوڑ شد لدوم را گران نو تلاشم نو آل تکی کافی نا وقت تو آمی دا خیلی بند شوی او مولانا ازازالی رحمه اللہ سی اولی معلوی علیمو ان دی واغه صرف کباب هغه څو چې خپل ژوند ذکر کی کنه کلکته کې هغه تدبیر پیش کشي شو چې راځي تا ته مونږ ډېر پیږه او زما په دې نه دی په کار ځدین خدمت کوم طبیعت نه څه هو اره دی او بند دا قانون دی کلبا دا هو داخله پوره شو نه به مولانا اعزاز علی امتحان ته کینو ځکه په عمر کې هغه څوک نه پاس کړ هم لاړو یا امتحان ترانسه کسان دا چې په نمبر کې نه سوزو روسته ما مخی کسان دی نو آغا تا پوسونا کول نو با جواب نور کو نو ما بوی چیزی جواب در کونی را کر آن ها آخر ما تک نمبر آگه نو بس آغا زمان تا پوسونا کول او ما جواب ور کول تا پوسونا کول او جواب ور کول نو آخر ردیو بند بل عالم را مدنی تی بیا بلیایی تی او مولانا زلزلی رحم الله ته چې کسب بل څوک نشته به دا یو دی مونږ لري او خلاري کیږي نه نه بیا غلې شو خیر ما کې ټول جوابونه وړاندې غوسه شو پاتې رو طالبان ما ته قال شو کتاب یې دی وکړه خدا ګور وڅ کیږي ما وته چې لکه صدا دې خو نه لري خدا نه اون دې بل ته بلار شو چې کشمیری رحم الله علیه هم دې محدث ته کړه بارحال چې پاتې دو اغه ناظم اغه زمانه دان ته پوسنه مو کړی کمزایي مې زم ما پلار مړلې تینم کمزایي سبق ویلې آلتی ویلې ستر علی گلیما نو لاړو اناظم ته وی چې دا یو کم طالب دی پوسن دله مو وخت پاس ورکی او نو لو پینزل سره دی پاس ورکی دا یو پکې د انوراتی دغې مې ما سره سب تعلق پیدا شو د کتابخانی چا دی نیم راکړي اغه نه وځم کتابونه وی د ادب مداغه طریقه دا وا چې ولکه زبراغه د دې تخصص به کولو چې دې ما د قران کی حدیث کی چرته تاسو نه شي کنيش نه اوزل یو شی راغلو حماسه د ادب یو غټ کتاب دی ادب کیلی قبرین یو څلور ور مړو نه بس هغه چې قبر دې دونه جړل به وتا نه دا وتا شاعر وای اتمکی لی قبرین رعیتهو لی قبرین ثوابینا لی وفد دکا دیکی چه کم قبر تاوینی نمس جاری ورطا دا قبر دا وجنه چه آغا دکا دیک مقام کره نسوال فضراغه نوی مولانا از ازالی سیف تپوز و جدا قرآن که دی مادشتی کنشته و زمون سر دیر کسانو دا قرآن حفیظانو ناو ټول وی چې دا ما دا قران کریشته ما لا سپورته کو مایشته ما ته وی کمزې دا ما ورته وی سورته قصص دوی پیره اور ایسه چې ختم شي او دوی مې ته شروع شي دا غې دریم آیات کی راځي او ما کون تساوین تی اهلی مجه نو سوا او ساوین ساوین چې پایلې او سوا دا دا دې نمازی جوړیږي تر یو مالی نه نمازی بری تر ازوی نه ما ته ته بیا وای وی ماه تا بیاوی که دا صورت دیشی دوی شیره اول ایسا تر دغزه پوری و دوی میشه تر اخیره پوری دا اول چه ختم ها تو یاله که دا قرآن دیشر تیاد کرده وی ماه ورطویج دا پنجاب کی والیم ده مولانا حسین علی رحمه الله و آقا پدیت تر از بانی قرآن ذکر که یو داغی درس ده وی هلک که جی بوند که قرآن ده اداغی نفذ ما تا با حافظ پیشاوری وی پدې طرح چې طریقام دایته قران کریم پورا یا رقم مضمون دې انسان په ذهن کې کینی دا خوري دریاب دی او مضمون په ذهن کې کینول پکار دی او ما کون تساوی ان فی اهل مجن فی غمر مجن کې تنو دی دی ان چې زما یاتونه دی او ته ویل او نت د لګلې شو نوی او ما کون تا بی جانې می سوریا او نوی تا وترپ د کوه تور اینا دینا کرے چی مانگ آواز کرے ہو ولیکن رحمتن من ربی کالی کن رحمتو طرف در افستانا نیتون زیر جی توی ری قوم انا وقوم با آتاون چی نیر اگری جیتا من نظیر انسو کی رون کے من قبل کسان مقیر اللہ میں تذکرون نظیر پارجی نسے قبول کی ولولا ان تصیبہ مصیبت بما قدمت ایدیہم ولولا کچری نوے اندا خبره تصیبهم شبر سیگریوتا مصیبتن مصیبتا بما بسونا قدمت ایدیهم سمکنی گلنی دی بلا سنو فیقونو دیو بوای ربنا ایزا منگربا لولا ارسلتا ولی دین را لیگو الینا رسولا منتا پیغمبر فنتبیاتی منتا بیداری کلوی آیاتی کا سادا یسنو ونکونا منگشوی من المومنین دا مومنانونا نو کدا خبر نه وي کړي و بیا دا خبره کوي نو لما ارسلنا الیهم موږ به دې ته پیغمبر نه لري لري جزا حذف تا دا پیغمبران ذکر علی گم چې اتمام د حجت وشي او سبا سبدان وي چې موږ ته څوک نه راغلي اعظم کړي کوم څوک نه اعظم غلاته کوم څوک نه چې موږ ته تا دین بیان کړو او ځای اتنه موږ ته بیان کړو چې موږ پاغي بچ ورسته شي شو فلم ما جاءو ملاقات کله چې راغلي ته حق مینه مینا زموږ تر خپل نو دې انکار کوي او دا غینه پر قسمه قسم بهانه لټي قال ویدی ولولا اوتیا ولن دی ورکه چې موږ سما پسند اوتیا موسی چې ورکه شو موسی علی السلام ته او لم یکفروا بما اوتیا موسی آیا دی کوپر نه کړه پاره چې ورکه شو موسی علی السلام ته من قبل دینه مکه سوا غم نه مړي قال ویدی سهرانی دا دنیا د ګران دی تزوارا دی وبلندات کوي وقال ويل ان بكل كافرون قاريو باندې کوپر کوونکیو یا خدا چې دی وی موسی علی السلام او هارون علیه السلام د جادوګر دي او د یو بل امداد کوي مونږ یې نه منو او باز دی وی ان مکی والو به وی چې موسی علی السلام او محمد علی السلام دی یو بل تعاون کوي جادوګر دي مونږ یې نه منو قلوا يا فاطر اوړي دي کتابینو کتابینو دلې تر په الله نه هو آدا چې په هیرې دي منه مړي دواړونه اتبعو زي تابع داريو کوم ان كنتم صادقين کې ترته تاسو رښتونی راوړې یو کتاب څنګه دینه اوچتي کتاب ز دین انکار کوي الله الله نا قرآن سنت نو چد بل کتاب نشتا نزگا قرآن سنت اغا کتابو ندی سبیس رستا دنیا مخا کی گی حوستا اندر طول مستقبل خا کی گی دی مقابلہ کی جنور سدی نا پاغی دانش یقینی رچا دنیا خشی او نا دہاغا مستقبل کی دمر نپس راروان دی دائی خکی دل زمانت نشتا نا قرآن کرے فإن لم يستجيبوا كثيرا قبل كياو نقل لك السادة پارا نفالا فواشا انما يتبعون آواهم كده تابع داري كده قلو خواهشاتو قلو خواهشاتو پسی ورپسی ومن اظلو سو در گمراه ده ممن اتبعانا جنج تابع داري كده وعودا قلو خواهش بغير امهودن بغير ده هدایت من الله اترپا دالانا ان الله بشك الله فاك لا يدل قوم الظالمين هدایت كده قوم ظالم تا ولقد وصلنا لهم القول ترغيب القران تا ولقد بدغذر وصلنا لهم القول قل بس بيان کړي دي توينا يا قران دي يده مكنو متن احوال لعلهم يتذكرون دي پرجو دي ستو اخري الذين كنا اتيناهم الكتاب اتمور کړي دي کتاب من قبل دي نمکي د پیغمبر عليه السلام نمکي د قران د نزول نمکي ثم هو به په دی باندې یو مينو ایمان اورون کړي وي ځای تعالیم کله چې ورته شي په دی باندې قال وي یو آمنا به موږ ایمان اورلې په دی نو لا په شکر اخره نه ربنا زم دربنا ان به کوم کنا او من قبل دین مکه مسلمین تابعدار اولای کدا کنه او ته نه تور کولې اجر هم دی اجر مرته ان غزلا غزلا معنی ډبل نیما صبر روپ سمدای دی صبر کړه وې درو نبی له حسنت سیئه او دیو د پکې په نه کې سره بدای لرا و بیم ما با د اسمره دقنا څنګه کړی ان ته پونجو خرج کړي حدیث کی راځي نبی علی صلوات و سلام فرمایي د ابو موسی شاری نو حدیث ته چې درې کسان دا کړي چې الله پاک باغو ته دا وو اجر مرته ان زړه ور کوي یو هغه سړی چې داغه وینځي او هغې د هغه ادب او تعلیم ورکړي غیسته ادب وله ورکړي دی ازاده کړي او ورته ورته نکاح وکړي داسې نکاح څوک نه خوښوي نو دې کس ته به الله پاک اجر ډبل ورکوي ځکه چې دا هغه وینځله تعدیب ورکړو تعلیم یې ورکړو او چې ازاد یې کړه نو دا اینه پسو سنی کامو کلو نو ډبل اجر شو. دویم هغه سړی چې اهل کتاب نو اولې په خپل کتاب ایمان نه وړو ابي محمد عليه السلام ایمان راوړو. او دریم هغه غلام چې د الله عبادت هم ښه کوي او د خپل مالک خدمت هم ښه کوي خرفای د خپل مالک لپاره کوي. ودی نه اشکال راځي چې دې کسان الله پاک دو ځل اجر ورکوي نو اصل کې دی عمل دوره لکه مخکې کتاب باندې ایمان راوړل یو عمل شو په دې کتاب ایمان راوړل بل عمل شو. دغه تی وینځلا ادب ورکول زدول یو عمل شو نکاح کول بل عمل شو. غلام چې د الله عبادت کې یو عمل نه نقل مالک خدمت کې بل عمل به تخصیص فار عمل الله دې کوي. نو مبصرین وی دی مقصد داده چی دی سینا چی دیولا اللہ پاک عجر ورکی فجو دا جدا دا دیو چی کم کار کئی نو پاگی با اللہ پاک دبل عجر ورکی. نور لدی سینا دا کم کار چی دیو کئی نو اللہ پاک با دیولا پا هر کار عجر دبل ورکی. منزے اکللو غنور خلق منزو اغا یو منزی صاحبی یو پلا صاحبی او دیو منزی نبا دوی صاحبی کی نیو پشالا بای دا مقصد لکه دیو مشقت دیر برداشت کرده دی تکلیف دیر برداشت کرده دی نو پا هر عمل اللہ دیو رڈا بل عجر دکور دی. دیو سی پات زکر کل صبر صبر مقصد تکلیف پا خیزان کل کول او اخلاق خیلی چسو کو سبد ہو کیلی و زخر کئی مال خرچ کئی پچی طریقے سرا بل صفت و اذا سمع اللہ واکل چواری دیو بے ہودا خبرا آر زوی راتی انو دا غینا چاہ غیبت خبری دی نچو غلی خبری دی گانے بجانی دی وقالو ایدیو لنا زمان دا پار آمال نزمگا ملون دی ولکم سو دا پار آمالو کم سو ملون دی نزمان دا نجات دا پار خامل لے او کتا سو خپل عمل نپری انساس حلاکت و بدغی بدا عمل را دی یا زمانگ عمل لے مونگ بردی دی خدمت کو تاسو عمل لے کمانے و کنمانے سلام علیکم سلامی بتا سو لا نبتغیل جاہیرین مونگ نلتو جاہیلانو لران ندے مقصد دارے چکل جاہیلانو سو خبر کئی ناغو سمجھتے گریوان کی گینا انک لا تہدی من آم بابتا ولیکن اللہ یا دی مہیتاو آلہم بالمقتدین. در نبی علیہ الصلات والسلام ترونو کے ابو طالب دا مشر ترو نبی علیہ الصلات والسلام کے پیدائش نو پلار دے پیدائش دے مخیو پاتشو عبداللہ ناول کے پرورش نکا کو عبدالمطلیب عبدالمطلیب کی کلو پاتشو نو بیا دا آغا خلیفہ مشر زوی ابو طالب شو نبی علیہ السلام پرورش اغکولو حتی چې نبی علیہ السلام کلا مبعوث شو پیغمبر شو او په عربو کې یو شور جوړ شو د پیغمبر علیہ السلام خلاف او قریشو باندې نبی علیہ السلام خلاف خبرې کولې تکلیفونه رسول نو ابو طالب د نبی علیہ السلام په شا کلک کولاو او د نبی علیہ السلام تقریب ته څوک نه پرېښو. نبی علیہ السلام ہمیشہ دا کوشش ہو دا خواہش ہو کہ زمان راتر مسلمان سے ابو طالب امال طرف سے ایمان اور تنہ نصیب کیے دو. آخر دیا تورہ سے دو شکلا ابو طالب ہو پات کیے دو نبی علیہ السلام رہ گئے اور توی اے ترا تا دا کلمہ زمان پا وقت کی خیر دے ہو آیا او باحثو عن کیوم القیم د قیامت فورز و بیاز تار پار سفارش کن پدی وقت کی شیر دے ہوئے و بس رت نور کافرم راغلو لکا ابو جہل وغیرہ آغام پی غور وار کولو چیز اقفل پلار دن پرینہ دے عبد المطلق دن پرینہ دے فا موقع ابو طالب و اخیرانی خبر امدار کروا چیزا پا ملت دا عبد المطلق یما و نبی علیہ السلام تیوی اور آرہا کوز مسلمان شما نبی قریش دا خزی بخان دی چیلے دی ورنوی دیرو زکی دا پلار او دنی کدین پریخو کدا پی غور نوی نما بستا سرگی خی کڑوی تاز لبا می اخ کڑوی او آقی تاز ما خیر خواهی وکلا آخر کم داوی چی اختر تو نار علالعار غور می خواه ده خدا پی غور می نده خواه نمرش نبی علیہ السلام خپاو اللہ نبی علیہ السلام لتسلی ورکی انکا لا تهدی اے پیغمبرا تا ہدایت نشے کولے شویر سے من آجا تا احباب سے چیتا خوشی ولیکن اللہ لیکن اللہ پاکی دی دیتی میں شوچال چواری وہو او دا اللہ پاک عالم و خطوین بی محسدین بسم اللہ رمندون کو وقالو ان التبیع الہودا خوریش ولی اسلام نمانلو دین ولی نمانلو لو معانی ذکر کی ور وقالو ویلو ان التبیع الہودا کہ مکتابی داریو کدہ ہدایت ما کرتا سرا متخطب نمگوانو ولیش من ارضنا دخبر ازبکینا خوریش داوی شیر پی عمبر تپحاق ہے ومنگا یریبو که مونگ تا تاویداری وکړو نو عرب به زموږ خلاف شي او مونږ یریږو رزبکې نه به مونږ وباسي. الله وایي تاسو خپل زوړ حالت نه ګورئ او لم نمکن لهم آیا مونږ ځای نه دی ورکړی دوی ته هر امن د حرم آمینن د امن ځای یو چې رسته کېدی شي ایرې ته سمراتو کل شی نوی دار شي سمراتو کل شی نامن چا در کړی رزقا من لدنا رزق زمان طرفنا ولیکن اکثرهم لا یعلم لیکن زیاد پدی کی نپویگی دیان مبصرین بلتی ویو کہ سمرات کل شیء نوی سمرات الاشجار نوی ندیو جنا مکہ مکرمہ کی ار قسم دنیا کی صف و عدی کاغذ کارخانو جوڑ شوی اشیا دی او کاغذ دونو میوی دی او که نور دینو پا آخار که غشته او در دنیا خلق اغذی ترادی الله الله یوازی اللہ پاک پا در خار کی دا برکت اچولی دی سیسا دم رغت خار نده کم خلق چی حاک چتر یا غوری دن لی که دا مزید حرم سی دم رغت هم نخکاره کی دا غیق پل آبادی سمرا دا بیا سلوی خلکا اغا آجیان چی دا خو بلکو رجیستری اونور پا پتا چی سوکو زیا خدا دین علاوه دی تا پا غده کی زیش اللہ او نال تی دا اگو کمی راشی نال تی کی دا سبزی کمی راشی نال تی کی دا خوراک کمی راشی دا مکی مکرمی او سلی قصد کولا پا دی مکر کی ویش قسم تا توعام روٹای ویاجی دا مکی ویش قسم دی سمرات کل شی نے ذکر ہوئی شیخ القرآن رحمہ اللہ کے ذکر پر 71 کی طرح مہاجتا اور دعوی دیگی تھی کم نمسیح حرم لوی شیخ و شیخ سواہا اگر زمان تعرکو سو ملاقاتو سو میں اگر بھی اما تیوی تھی تری پختنو تم سے بیانو کا اگر پل سادر اگڑو ہوئی پدی بودرے کی زمان امک کی اگر کلمات ویلو پا کلماتو کی دا آیات پیش کرو کہ اولم نمکن محرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیء کہ دا حرم مبارک اللہ وی کہ دا ارشی میوی بدل سکی رازی وی دا دی کل شیء نیم انسانان میوی بام رازی وی دا انسانان پا میوی کہ اللہ پاک بوت دا میوی شیر باکستانی را وستے رہے وی تاستا وکی ریس مسئلت بیان کی رزقا من لدنا دا رزق دے زمان دے طرفنا رزق ہم پا مانا عام اثر راج او یای زفاراک سے تعلق نسا دی لیکن زیاد پا دیو کلائی عالم نپوی گی کدیو پوی دے چی رزق دے اللہ دے طرف نرے نیو پو شوئے کی یرا او امنم دا اللہ دے طرف نرے دا اللہ ورکی امن اللہ پا دن کی خو دے دے دا پا ظاہری اسبابو کی نشتا کبا ظاہری اسبابو کی امن ہوئے په دې وخت کې د ټول زیات ظاهري اسباب د کافرانو سره دي او د ټول زیات بد امن او په خوف کې اغري خبروتي خوب نشي کولی او با نشي سکه ازمو دې برادرینه چې کومه څه کسان دي دغه ته تلو جاپان تا نو جاپان کیل تی که دا پارسی بند مو آڈک دک انو آگری باران مو تشوک شو چی مونگ دین اوخرو ناوی انتی دین مونگ راکی تو آ جاپان والا ہوتی نا ناو با ڈاکتر را جی دی بری باٹری کی تری گوائی رسی کنشتا ایسا لیا ہوئی مونگ دین پارسی راکی دی تی ناو راو شکول غوالے آ جاپانیان بو تحیران شکل لگتا خلق واجی با خلق دا سنگ تا خطری شیخ ری طول جونے دا خطرو دے مسلمان تدا نشتا آغا چی اوبس کی نمک کی بدا آغا سو سوزلہ ڈاکٹری کی خوراک کی نمک کی سو سوزلہ کتی گی وکم احلک ناو سمرا مغال اکلنی من قریت انکل نامبتی رت معیشتا چی مزشو پاک پل جون کے فتر کنو دغا مساکنوم ندیو آغا کورم ندیرم تو سمیم باریم ندیو سولے سو داغو نفسا الا قلیلا مگر لک کسل پاغا طرف تیری گی ندغا بینو روسی گی پکینا کم دیگونو چا عذابو نراغن وکننا او منگا نانو الوارثین منگ پا میراد کیا جسن کی وما کانا ربو کاننے سارا مہنی کل قرآن لکن کے کلو لارا حتی تذیب پوری عبادت چوننے گی پی امیہ پا من جائے کی رسولن پیغمبر او استازے یدنو چلو لی علی بریبانی آیاتی نظم گایتنا وما کننا مہنی کل قرآن منگ نیو حلکن کی کل لارا اللہ و آلو ظالین مگر دا چوزی دن کی لاغی ظالیمانی نو علی حلکو وما او تیتم من شہن آج در کرشوری تاسو دا کمشینا وما تاول آیات دنیا نسکر جن دنیا ویرا وزین توار دی خواهستے وما عند اللہ وچد اللہ صدی خیرون غور دی وفقا و باقی بات کی دن کیا پلا تا کنون تا سا قلن لرائی حفا ما وعدنا وعدنا سنا نو آیا غصوب چی من وعدہ کرد دا غصا وعدہ خیصا وونا قید دا مقام قید دا غیصا کم ام متعانا وشان دا غیصا چاری چی مرکلی متعالا آیات دنیا سکر جن دنیا وی ثم بیا هو ده یوم القیامتی پورز قیامتی من المحضرین ناظر پیشو نبی پجانم کے ویوم ینادیهم پاورت چوازو کی دیتا فیقول ویبا این چر ری شرکای اللذین کنتم تزعمون زمائی صداران آغا جی تاک پی گمان کولو فزمائی زمائی صدار کریو اختیارات امور کریو چا بارکی ومی چی دار زامنو زی موار دے او چا بارکی ومی چی دار سرخو گیا او چا سا قال الذين هم يكذبون قال لهم القوم ثابت شود پریوانی وینا ربنا اے زمون ربا هؤلاء الذين ذاكن اغری اغوینا کی دی گمراہ کړي موږ لرا شران موږ وي دا مشران مبارکی چې دی مشران موږ گمراہ کړي نو مشران بسوي مشران بوي اغویناهم موږ گمراہ کړي دی ولرا کما غوینا لك څنګه چې موږ گمراہ وو یعنی مقصد داری من کی زور نو دے کڑے و منگا دعوت ور کڑے و دیو پا منگا چرا پسی شو دی لگے پا منگ چی چا زور نو کڑے ادبل پا دعوت پسی ور پسی شو تمران اینے کا منگ بیزاری کو تاتا ما کانو ایانا یعبودون نو دیو زمنگا عبادت کیون کی وقیل نو شرک آکم او بویلے شی رو بلے اقبلی صداران و دعو ہم دیو بے رو بلے فلمی تجیب لہم دیو پارا با قبرتی آوانا کی اور اول عذاب دی بوینی عذاب لو انہوں کامی آتا دون کاش کچھ سریو سمالار مندن کیوے آو کے بدار مان کیا لو کانی آتا دون جو بدا عذاب نقرہ شوئے جزا عذاب تا یا کاش کمون سریو سمالار مندن کیوے ویوم ایونا دیہن پا آورت شوازو کی دیوتا ویقود نور پوتبو وی ما جب تم سلیم تو جواب ورکڑے ہوتا سڑے گلے تو ہوتا پیغمبران کی بیان نکل لو حق پرست بیان نکلو تا سدا وہ خبر ہے ترس مر من ریوا فامیت نو گڑوڑ وشی علی ہم امباو کو دیوانی خبرونا یوم ای دن پدا اور تم لے تسالون دیو بدیو بنا تپوس نہ شکوالے دلیل بہت سر نہیں گڑوڑ وشی اما من تابانو چاچی تو بھائی تری ہوا آمن ایمانی را وڑائی وعمل صالحا عمل كلينك فاسا قريبا ان يكون من المفلحين تشريد كامیابنا ورمبك يخلق الطار پیدا کئی ما شاد چو غاڑی و یختار او غرا کئی نایات راغلے پا جواب دا مشرکین کی سوچ زخرف 31 نمبر آیت کی راضی مشرکین ہوئی لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا قران په اوغړ سلی ولې راته پرې دوه کلو کې مکاو توایف ته سپری یتیم راغره الله جواب کوي و رب کو سارب یخلق پیدا کوي ما یشاد چوغاړي و یختار او پسندي الله دا پیغمبر دنه بود د پاره غره کړنی دا الله دې په اختیار کې دي نه بود دبل چې اختیار کې نه دي ما کان نشته له مول خيارتو دې د پاره اختیار اختیار د الوهیت دی ولنيشتا اختیار دنه بود دی ولنيشتا د اختیار الله ول ورکړی چې کار کسب وکي خو دنه بود او د الوهیت اختیار یې نشتا سبحان الله پاک دی الله پاک تعالی چې ما شي کو دا سره چې دیو د شریک وي ورم بوکستارم یالم پی جنی ما تو کینو تو دور ما چې پټې دی سینی او ما یو لینن کم دی یو کار کوي او هو الله د الله فق لا اله الا هو نشته لایق دی باندې سوا دا غنا له الحمد دا غد پاره سی په تونه کمالې پیر اوله په دنیا کې ول اخر او اخرت کې ولو الحكم دا الله دا پاره حکم نه ویلې تر جو نه غد وتا ځو په کې لري شي حکم دی الله چلی ګینه دبل چا را خبره غره ده شو په حکم د پلان کې او په حکم د پلان کې او په حکم د پیر استاد او په درحه د پیر استاد کدا مریض دې مرز ته شونو خو نه پلان کې پغار دا څه دي نشته حکم نه الله چلی اولای پیغمبر ارایتم آیت اسوی نه انجال الله او کچ توبر دی الله پاک علیکم الله نه پتا ځوانی شپ سرمدن همیشه الی یوم القیامت د قیامت پوری من الہ غیر الله سوک دے معبود سوا دا لانیا کی کمبی دیا انتی راوڑی تا سرانا افلا تسمعون آیت تا سدمرا ناوری لگا سنگ دی دنیا کی وزا چی علاقیش تا شمال طرف حالتیار دی ظلمت تا شپاک میاش تی حالتی شپای شپاک میاش تی نور نرخی دی او چکل راوڑی جی بکم دی گنو نیا یو گینتا یا دو گینتا بیا نئی خط تا ورزال تی دو گینتی افلا تسمعون ایتا سناوری قلو اے پیامبر ارا ایتما ایتا سوی نئی انجال اللہ کا چرتو گرزی اللہ پاک علیکم النہار پتاز بانی ورز سرمدن ہمیشہ الہ یومی القیامت ترز قیامت پوری اوش پا بکی نئی من الہ رسوک دیکھار ساز غیر اللہ بغیر دلانی آتی کم تیراڑو تاز بے لے نش پتاز کنون پیس تاز روسی ہی پاک کی افلا تم سنون ایتا زمرنوی نئی دنیا کی رغیر منشتا کری جنوب طرف تا آخرانه علاقو که داشت زگونه دی چه آلتا که شپاک میاشتی ورزی لکه ناروه کم ملکون رازی بلغرات ناروه دغ علاقو کی نره برطانی پا تسلوط که ملکون ری آزمان استاز محترم دنیا میری آگه کیو مضمون نکلے آدی رات کی سورج دنیمش پی نور نو آگر دغ ملک مبارک لکی چه آل دی که منگ لارو او داد جولائی بیشتم تاریخ غالبا نمس دشتی دولت بجیر او نر رسمان پر میس کرے دمر انسان پوشی دل سی پر ایسایو بانی چه اول کی راسائی دان دلیل شرین راسائی او طرف تی اور اس بیالک بل طرف تشی شکالتی نئی او چی راشی نصرف دمرائی یا گینتا یا دو گینتا آغل خود پاره پی قیمه سلیری پی ما خام منز پا دیشتی نما خسن منز پیشتی نسار پیشتی کنیشتی پی لگه تیداو خاص هستی نمتاقصی ما خام نرازی ما خسن نرازی سار نرازی اللہ زیدی نمونی دا خودل لی نبیا مسلم داره چا خلق با قیمون او دا آگه دو طریقی دی یا دوره دی گنتے دے برابر کی یعنی زید کم ملکون دیوتی دا یہ اوقات دا یہ پنخشری ملتی رو جمع سلام آغول جوڑی ہم دا سکے ومن رحمتی او مائز رحمت دا اللانا جعل لکم اللہ لگر زول نساز دا فارش پاو نهار و رزا بیتس کنو جتاس آرام حاصل کئی ہی پدے کے آرام پشپکی ولی تب تغو جتاس ولت ہوئی من پزی دا فضل دا اللانا دا پورت کی نو اللہ شپا ورد پیدا کردی پاگی پتر قلب نشر مرتب سرا لا ذکر کر رشپی آرام دور رضی فضل ولا اللہ کم تشکرون او دې لپاره چې تل شکر وباسي او یوم ينادين پاور شواز کی دیوتا فيقول الله ابو فرمای اين چرته دي شرکای الذين صداران زما كنتم تزعمون چې تاسو په ګمان کولو ونزعنا من بوباس من كل امه نار مدن شهيدا غوا فقلنا من بوها تراوي برهانكم قل دليلا خوبنا وقتنا وقدر راوي فعلموا دي وبوشي ان الحق انت بشك حق لله كذا لا هذا بارد ودولا ورك بشانو دين ما كانوا يفترون اغسا تي دي ودزان ناجولا ولا اغار سبت يوركش نبي دي قوري دلائل ذكر شود الله في وحدانيته في قدرته او تخيفات ذكر شود اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي الله كم درس شو لا قبول كي لمنكم غفر شو غمواب كي كما استفاتي دي الله دائر السهي ويلو توفيق راكي وفاسانا دو ويلو توفيق راكي الله فاكا زمانگا طول گناهونا مواب كي سيئات خاصنا تبقن كي ذهن اسمنا گناهونا شوري اغرا تا مواب كي الله اندر زمانگا افاظتو فرمائي اے اللہ پاکا خیر باران کم بانے ہو کی نم پر ملک کی امن آمان استحکام شرح نظام را ہو جی اللہ صحیح خلق بمانی مشہران کی پہر لین کی چیئے اللہ صحیح خلق مشہران کی او دا ظالمانونا او دا غلط خلق نظم کا حفاظت ہو کی اللہ پاک او دا سی خلق چیئے اللہ مخلوق دا اللہ تنگئی او دا انسانان تنگئی اللہ پاکا اول تخفل سزاور کی او دا مخلوق او دی ارحم ہو کی صحیح خلق بدین مشہران کی اللہ بیماران تو شفائی کاملہ ورکی سوک چی بیماران دی اللہ طورت ساتھی کاملہ ورکی سوک پارچو دی اللہ دا غنفرت ہو کی اللہ دا چاہ بچی نشتی دا بچی انتظام ہو کی چاہ ناری نہ بچی نشتی دا سی انتظام ہو کی قرآن سا اللہ زمان سے ایمین محوت کی دائی بے ملکی امن آمان تو دنیا کی اللہ اسلامی نظام راو دی مسلمانان تو چکم دی تکلیف سے تکلیف ختم اللہ دا رجی دا میاش چکم تیر شدہ قبول کی کم پاتی دا سی نور توفیق را کی اللہ رضا مند پارا رحمت ہو کر دے مغفرت ہو کر دے جانم دکھ راجی دے ریا ہو کر دے اللہ رضا مند راجی خاتم مند پر ایمان سے سکتا ہے